یا پرین بیدار شا خولی و باس رزانا شابس بیدار شا شابس بیدار شا خولی و باس رزانا آپرین دیکانا چی زور ولور کی رمبیلا کار دیر خود تیز شروع که قال ورته ویل یوسف علیہ السلام تزرعونا کر کرواندا وکویتا سو سبع سنین دابا وکالا لگاتار چی سنگ استاسو عدد تی دا وکالا دا و اغا غوانو سارو سارو فما حسدتم وستدبیر ورتخید قاد دا ختم دو اغا چی لو که تاسو غنم لو که کٹے که فزرو پریک دے غیل را فی سنبولی پخفلو وگو کیم زکا اغا وقت که غستاکونا نو کن سطورونا چی پائے که شیخ دانشی غلق دانشی نو دا حفاظت دا طریقی چی غنم پخفلو وگی کی پریدا غنم بنا خرابی گی هر شی چرے کما خوشے چرا توکے چرا نہ پائے کہ محفوظی جوار دی دا پاگ خپل توکا کے پرے دا وگی کے پرے دا غنم دی دے خپل وگی دے کرائے نہ دے رو باسلو نسخا کی گی مولی سے لم پکار دی کہ پخپل توشا کے دی امی دا دوم یو خوشرا یو توشرا ناغا با دا نہ لڑکی دا خپل جامرا پٹکے دے تو پیر کم از کم کل خیسته جامی دی او کل کلی گیره دا دا دا طالب سرخوان کی از اینه جده بار لڑشی اٹو پیر پجیب کی اگیره کینچی کی اسی گرت خلی تا وردن نکی الو خڑا و باسی اداوی چه زو اپ تو ڈیٹه ما سخابش چه تا سپگه بدر کیوشی پدا سه غنمو که بیا کی گی نخپل جامع برابر ساتا پا کراکوری سکه پری دا کراکوری که را دملا خوچه کمستار عالمان شان سر مناسب جامرا اغای اختیار کا فضروح فی سنبولیهی الا قلیل مما تاکلون مگر دیر لگ داغینا چه تاسو اخریم سخو پاکی رستوی قلیل مما تحسنون و قلیل مما تاکلون تخم لولک پری دے پاکی تخم با پاکی پکاری گی سم یاتی من بعد ذالکا بیا براشی پس دادی و کلوننا دا خوشحال کلونن چی دی سبعون شدادون و کلونن دیر سخت سبعون شداد قرآن بل دے که و اسمانون تم میری دی و کتابم دے سبعون شداد و کلونن بی دیر سخت داغ تاویل لرسو سبعون عجافون ادا اخرا یا بساتو سخت کلونن براشی اور آخری دی دیر سخت کلونن دے ابن شام پر روایت ہو سلیمان ندوی سے ارض القرآن کی نکلی دی یمن کی عدل سیلاب راغل ہو نہ چتے یو قبر پکے کلوشے ہو نہ پائے کے ریو خزے ریو جنہیں لاش راوت ہو قبر کے اور آگے پر غاڑ کے دیر جات امیر پراتو وہ آمیل و تپراتو ہوئی اور یہ گت کے گتیر اسپینو قسم قسم رنگ پر رنگ رکابلیان خبر رقم پر رقم اگر چکم دینا چولے وے اگر سر خواہ کسی لکلو مو نپائے کے دا لکلو چکات راغلے ہو یوسف علیہ السلام دے زمانہ کے نما خپل قاصد لے گو چی زما دا ٹول سر لگ سسرے والا ورکڑی دی سہارا پورے دا وہ سا نیم سے روڑا پکار دی بس سیوانا نچ ما داولے گل بے مد من ذہبن فلم تجد ہو کار او نکو چنشت پسرو ایم نور کو شیڈر خطرناک دے دا سے بیا ما سیوا کولو اغام دیر زیاد رست راغے اب تا آلینا قاصد لگ رست راغے بیا نور چی سو اغماولے گلو چیزو پدے کالو بسکو ما دا خوڑکی گی نه دا خواد خبر دا کانی با اوڑک مران جب پوری نکما دا اوڑکی دو خو ندی چیزی اخرما دا دو ارکو ما او دا دی پا بدل کی با مالا غنم را کی اوڑا برا را کی خو لیکن ما تا اس بیام نمیلاوی گی نظر مڑکی دو یا ما دا کالی ما دان توا چولو دی دی که ما سر دی جو دا لوگی دا وجه نمڑکی گا ما دا کتبوا دا یوسف علیہ السلام دا دمانی خدوا اگه خپل نموم چه تا ذکر کرده چه ما تا تاج ہوئی دار تاج پا پو خبر آوا اگر خواه اوچه تا بادشان آوا او ډیر زیات مالدار وا خو د لوګي د وجنه د دنیا نه تللی دا معلومی کی دا چې عربو کې تحریر رواجو معلومی کی دا چې کات چې کم دینه تر دغه دینو یمنه پور عام خور شوی وو دا څه سخت کرونه برازینو یا کلنا ما قدمتم لهن خوری بدا اغ غلا چې تاسو په خانه جمع کړی دا غا ما قدمتم لهن اغا چې تاسو ور لمخ کې خدام الا قليلا مگر ډیره لګا دا غنا تو سنون چې تاسو محفوظ ساته تو خملا تو خملا خو په صفکاری کنه ناغو په حفاظت سره ساته دا یا کلنا دا مجاز د جدی به خوری پختو کې محاوره کې مو ویدار ته کوئی دکان وکړل نو دکان خوراک نه کی دا مجاز دی لکه چې موږ د دې نه ځو کنه وایو چې شواډر اور رسیدلا نه تو تر اور رسیدې شواډه په خپل ځای باندې دی ته مجاز ویل کی سوم میاتی من بار ذالک معجزه یوسف یشودا چې دا څه تعبیر ولا ورکو تدبیر وته خو بیا بر عظیم من بار ذالک پس دغه کلونو نه عام یوبل کال فی یغاس الناس چپاغی کے بعد یغاس الناس فریاد رسکی گی دخل کو فریاد بے قبلی گی عام اگے کال تو چلے گا سختی پکی اصوک وی چنا سنا اگے کال تو سختی پکی او عام دی تو وی چې فی یغاس الناس د خوشاله غیت عام وی وی او چې سختی پکې نه غیت سنه وی فلقد ارسلنا نوحا الى قومه فلبث فیهم الف سنه الت سنه ویل ذکر تخته کړونو او فی یعصرون او پدې کې وخلقو مې وی نه چوڑوی ارسو پکې زیاتی پی بزیاتی غبین بزیاتی مایاتو شربت انارو انار بنه چوڑی شربت انګورو شربت عناب شرشم بم نه چوڑی کنا شرشم تیل بادام بم نه چوڑی کنا روغن بادام ارس بزیاتی خو بیا بلگ رست پکی دا سے راضی وقال الملک تونی بھی دو پرچے اشولے نتیجے بوزی دامانت دو پرچے اور فراست دو پرچے یوسف علیہ السلام پکی کامیابی گی وقال الملک تونی بے وی بادشاہ راولے دی تاسو ماتا کدا بل سو کو نستر کے بے تورے کڑے ہوئے اور ضرب پہ جلوس کے راوت ہو تنارے تکبیر اور آگے فلما جا اور رسول کلچ راغے دتا رو رسے دتا پیغام دقا سے دو قال استقامت تے گورا چیز کو مسئلہ بیانو ما پما بانے بلیم لگے دلے دے خپل بلیم خو چې ختم کم کنه داغ به وینځما ځکه خلک به بیا وی چې وګوره اوس مسلې کی او د کم کم سکینډلونه کړی دي مخ کې قال ارجع الی ربک ورته وی ځوا پس خپل مالک تا فساله تپوس د بچانو کا سو پورې چې دې لیکلی نی راوړي چې ته بے قصور یې ستا اس ګنا نشتا ټول دا ویل زنه درو زما ما بال النسوة اللاتی قطعن ایدیهن سو حال دای خزو چه غصه کڑی وی دی خپل لاسونا دی رو غاڑا تفتیش جاریو ساتا کاغذونا بیا را برسی رکا او د نوی سر نه کیسوس پڑا کرائنز برانچ تیوالا کا چه پتو لگی چه سکی گی قطعن ایدیهن ان ربی بکی دهن علیم زما رب د دې په چل باندې ډېر خپو دی الله ته پته را چې دې چل جو کړی دی اوس دې دې کې هن کی هن کن تن ازلی خیر من نه لر کړی ده دا داغې نوم ناخلی لږ د ادب تقاضا را کنه د باچا خزه ره سره نوم اخلی دی چې کیس پړي دا پکې منیټر دا پکې راضي گوایل به راضي قال ما خطبكن يوسف عليه السلام سره حال استاسو اذ راوتنا يوسف کله چې تاسو مطالبه د يوسف عليه السلام نه کړی و ټول په یړ باندې مطالبه کړی و یا زليخا کړی و نور ورته ویلو نور دته وی چې زليخا ومنه کنه عن نفسی دخپل دان سنگا تپوست شوی دے حل وجدنا منو حل وجدت منو میلن الی انفسکننا دا غیر طرفنا دا یوسف علیہ السلام سے میلن ستاسو نفسونو تاو حل وجدتننا حل وجدتننا منو میلن الی انفسکننا د یوسف علیہ السلام تاسو د سمیلان راغلو کړې وی غاړه خبره وا ټریپک د دواړو غاړو کړې وی غاړه قلنا دی وتوي رزلټ اول کیږي دا د امتحان چې کم شوی ده کنه د امانت به مپرچ چور کړې شو اول لانوزی اول د دوی به پرچی رزلټ اوټ شو ته خو زه وقاله نسوتن هغه بورې چې راځم شي وې دا غیغه نتیجه قلنا دی وتویل حاش لله تعجب دے صورت جوڑولو دا اللہ تا پاکی دا اللہ لرا یوسف زان پاکڑ دے ما علمنا علیہ من سوء منگا نیو پوشی پتہ باندے دے اس کے سمبدے نکر پسی آگ دا نفکے نتیجے ابا سلکنا اغیق پلا ہوئے حس کے سملا منتسے دا سے اشارات نہ ملاوی گی چې د دې طرف نه معمولی اعلان وو خدا اوله پرچی نتیجه بسوی د زریخې سره چې هغه دروازه بند کړې وې وسط وقل باب هغه موزی وس نتیجه وزي قالت امراه العزيز الان حسحس الحق او خزي د عزيز مصر دا غږه کې حاضر وکنه الان وس حسحس الحق داګي شو حق خکار شو حق حسحس دې ته وې چه داری او حصه جدا جدا شی دا حق جدا ایسا و دا باطل جدا طول باطل ما سرو طول حق یوسف سرو حق بالکل داگی شوی ره پس نتیجه ہوا تا رچه غیوه نصف پاتی شو زریخه خبر او کرلا او سو پا مینه که پخشه ویدا وی انا راوت تو و نفسی ما مطالبه را دن دخپل زان کرده و یوسف نرا کرده نو بس نتیجه اوزی پاس شو سو نمبر واغسته سو بٹی سو و اینو لمن الصادقین و یقینم دی خام خادرشتنو ندی او دانشی ویلی جزا بلکل دروغ ویما خدا تخپل معلوم شولا ذالکا لیعلما انی لم اخنو بالغیب و ان اللہ لا یادی کید الخائنین ذالکا بمانا را حازا حازا و ذالکا ریو بل بمانا را دی ذالکا الكتاب کے منگ ویلو دا لیعلما چې پوشی یوسف زمون پنیز غره معنا دارا تو جیات ذکر کو لیعلما چې پوشی یوسف انی لم اخنو بالغیب چې یقینا ما داغه خیانت نه کړي په وخت د نشتوالی داغه کې وان الله لا یادی کدل خائنین او یقینا الله نه کامیاب وی مکر د خیانت ګرو دا خبره د چاره ذالک لیعلم انی لم اخنه بالغیب دیکھ رہے مفسرین مختلف اقوال جی یو خبر ادا کی چی داد یوسف علیہ السلام خبر ادا ذالک یوسف ویلو لیعلم چی زمارا باچا پوشی عزیز مصر پوشی نیو قول دارے چی دا یوسف علیہ السلام دے او کل کل جا سکی گی ذکر اشکال لازی کنا چه ده یوسف علیہ السلام خبر سن کی کسی خود دریخی شورو دا قلنا و قالتو ده خود خبری شورو دی قرآن کریم ده بل پا خبره که کل ده چا خبره و رومن دی ده غی نظیر شتا کنا لکه قرآن کی ویرازی یرید ان یخرجکم من ارضکم ده ده معتبران قولو فماذا تامرون جقور پس ده فرعون قول لی و جعلو اعزت آلیہ ازلام دا قول چه ده دار بلقیس ته ورپس راضی وکذالک یفعلون دا دا اللہ خبر ده نتک ده دغر دا مخکنه دا زریخی خبره شی دا منز که پکر یوسف علیہ السلام والسلام خبره چه کم دین آغا اشولا نو دا قول دا یوسف ته وما ابر و نفسی ذالک لیال مانی لم اخونو بالغیب خدا خبره یوسف علیہ السلام کم وقت کرده چه دا آغا قول اومنه نو دا کم وقت کړه دا مونږ دا وایو دار زریخي قول له وسوایو ولیکن چې چا وی دي کم وقت یوسف دا خبره کړه دا کله چې ساقیره واپس شو یوسف علیہ السلام لا جیر کے وہ خبر ولا ورکو نہ پاغه وخت دا خبر شوی دا یا رستو چې کله راغی د بادشاہ په مجلس کې ناشته نه پاغه وخت دا خبر شوی دا بیا دا چې دا لیالم دا زمیر چا تر عزیز لیالم نه چا وی دي چې دا عزیز مصر تر عزیز دی چې دا عزیز مصر پوشی یوسف علیہ السلام یو وی هډون باندې تو جیره شروع دا چې دا عزیز مصر پوشی انی لم اخنو بالغیب چې دې کور نو کنه ته د پپوشي شا کې مار خدای سره څه خیانت نه کړې زم دا چې د لیالم زمیر بچا ته راځي شي لیالم یوسف علی السلام وی چې دا بچا پوشي لم اخنو چې ما د عزیز مصر سره څه خیانت نه کړې چې کله دې نو پاغه دې کې موجود نو دا خو یو قول دویم قول لاره چه دار امرأت العزیز خبر ده ده زلیخا خبر ده زکه وست ده زلیخا خبر تیره شوا انا راوتو ان نفسی و انهو ذالک لیالما دم زلیخاوی دا براعت می ده یوسفو کو لیالما چه یوسف پوشی چه ده کل پا جیل کو گره ماخ پلمین سما چلو لی ده ما ده سر سا خیانت نره کده لم اخونو بالغیبو اور دے قول مبارک حافظ ابن کثیر دے دے کے نکلی دی شسو کے دے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام قول گرزی اسو کے دے زلیخا قول گرزی خواغوی چی یوسف علیہ السلام کو پقیت کرے کنا اخو لارا جیل نراوتے ندے دا مقدمے تر پیسلے پورے اغبار نرازی خوشحال ندے نے ابن کثیر کے داری چی صحیح خبر دارا چی دار امرأة العزیز بیان دے او بیا غلی کی وَهَذَا الْقَوْلُهُ وَالْأَشْهَرُ والالیقو والانسبو دا قول خمشعور دے اور لائق و مناسب دے اور دا کسی دے سیاق اور سباق اور کلام مانے سرا اگر خبر آبر دے اور ماوردیم پخپل تفسیر کے ردے ذکر کردے دے اور امام ابو العباس ابن تیمیہ رحمہ اللہ اگر ہم دا قول غور کردے دے دے استاد دے کنا تو استاد دکشان تے دب خلق کی اگر وی الامام ابو العباس دیر تعریف والا کرے دے شیخ الاسلام یادی اغم دا قول غور کرے دے دمو استادانم دا قول غور کی حافظ ابن کثیر ابن تیمیہ چ سنگوی چ دا خبر دا امرأة العزیز دا او غوی لیعلم انی لم اخنو بالغیب مخک سره متصل شی سیاق او سباق سره لگی چ ما پد بان سبلیم نر لگولے پدی یوسف علیہ الصلوۃ والسلام باندے اگڑم بنے قول چ دے کنا چیز زریخی اے واخلے لیالم انی لمخنو بالغیب ٹکم نرخو لیکن بیاؤں شوکانی امام شوکانی قاضی شوکانی شوکان دے غنو منتوی اریو چی خلقا بیلقابی ہی اگی دکل دی فتح القدیر کے پدیزے کے چیز زریخی کل داوے لو چه وما ابرئ نفسي ولم اخن بالغيب فقال له جبريل داغي خبر چي غبيا د حديثو د جبريل نه کوم نيار خبر چي بس دي کیسه چل لینو د بل خبر کار رنگي درا غرزيه امتي کول له دادي اوغدي اوغي چوي نه بس د جبريل نه او د پیغمبر نه خطا نه رازي فقال له جبريل ولا حين حللت السراويل اگر وقت کیوں نبیہ ورپسی بھی ہوئے چھو ماہو بر رو نفسی بلکل غلط ہے چلٹا غلط ہے یہ خطرناک خبر ہے ذالکان دا چھ میں ذکر کو لیا لما چھ پوشی یوسفو انی لمقنو بالغیبی چھ یکینا مار آگا اس خیانت نرکڑے پا وقت دو نشتوالی دا آگا کی چھ کل آگا نو وان اللہ لایا دی قید الخائنین یقین اللہ نے کامیاب ہوئی مکر دا خیانت گرو وما ابر رہو نفسی یوسف علیہ السلام سرے چلے گی کنا ناغوی زر نفسی ہمارا بما تا راغلی ویخو اللہ را بانی رحمو کو نبس خوا خبر دارا چوی لگا ورزلی خیص راغا خبر کی چی زخ خپل زان نپاکو مصر نوین زمان چی شوی دن شوی دی وما ابر رہو نفسی رفع دا عجب تعلی ختمی اوزو نا او زو پاکی نوائم دخپل زان ستائن نکوم دخپل زان ساجد تے زلی خوی چیزان پاک پاک کوما دامن کو ذرا دیکھ ذرا بند قبا دیکھو پتہ لگی وما ابرئ نفسی دے دے کہ یو مسئلہ دا وعدے شوی دے او کنے دے شوی تفسیر عثمانی کو خدا ری چواد نہ رشوے غرم دار چواد نہ رشوے بولے دا سے خز سر بیا سوک واد کی کچا تپت ادا کنا یوسف تک پتا رکھنا سونا منڈے والے وا نہ دے سر ایسا واد کو پیغمبر ڈیر پاکی دا سے خز تبیا گوریب نہ ہو بیا بشو کہانی ذکر کنو اگر چه خبر اکی کنه ناغا و خامخواه وی چه اخرج ابو الشیخ عن زید ابن اسلم سند بوله سه ذکر کی دا روایتون را سند پی اعتبار سر طول کمزوری دی اگر پک نه موضوعی تا گوری انا پک زعیب تا گوری دا زید ابن اسلم نا ابو الشیخ دا روایت نقل کرده ده این یوسف تزوج امرات العزیز وعده شوه ده فوجدها بکرن ندا باکیرا وا زکه جه کان زوجها عینینن فتل قدیر ده دا شوکانی فتل قدیر خاوند عینین و نامردو او واده شوی ده او غبل کو بالکل گپ شپ چه بیا جینه کړه لا وسنی ولا دا چه کړه سترګه ولا دا چه کړه هغه ته وی گپ پټیشن واده سره نن لری شوی زکه دا ته خزی سره خو عام انسانم واده کول نه غواړي اب یار پیغمبر صفا طبیعت اب یوسف علیہ السلام وما ابرئ نفسی او زو پاکی نوائم دخپل زان وعدن رشوی ان النفس لامارتم بسو یقین النفس خامخا دیر حکم کون کرے لمس کون کرے دبا دے درے کس ما نفسو ندی کنے نفس لواما پکیم دے نفس مطمئنہ پکیم دے او نفس امارا پکیم دے الا ما رحم ربی ما سوا داغ نفس نا چی زما رب رحم کڑی وی ان ربی غفور الرحیم زما رب بخون کے او مہربان دی کہ زمانہ سے چوک ابو گشوی اللہ ویرا تا معاف کی وقال الملک اوتونی بھی خبر ٹھیک شو کنا یوسف علیہ السلام کلا کو نتو نبی علیہ السلام وی چی دا خو غو کزو ما نظر براوتے ہو ما دار چامخ تخپل خبر ای دعوت الی اللہ دا پارا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام دا نبی علیہ السلام وچ زب زر راوت ہوما یوسف علیہ السلام دیت کتل دی شوال دان پاکو من بیا روزم ولکل وجهتن هو مولیھا باچا تا پتو لگے دلا خود بیان ور کنا بیان نو پکو شو گوان پک تیر شو زریخی ویل چ کار بالکل ٹک روان دے زبردست سڑے اغه ير دا سے پاک سڑی سره ملاقات کول غواڑی دا سے پاک سڑے ورزان نن جدا کہ بیا وقال الملک اوتونی به وی بادشاہ راولے تاسو مال دیم استخلصو لنفسی چې زه خالص کم د خپل ځان د پاره د خپل ځان د کارونو د پاره عہده ول ورکوما اگر راغه فلما کلمه کله چې وسره خبرې وکړې نو نور هم د فضل او د کمال پته ولګېدلا اسه هم پته ولګېدلا پنالی دلی لیکن چکلے اولی دو مجلس تے حضر کو او گفتگوش والا بات سید چی وطوی کلمہو مذاکرات کامیاب شو نورتوی قال انکا لیوما لدینا مکین امین ویویل ورطا انکا لیوما یقینن تو دنن رزینا لدینا دموسکا مکین امین معزد و معتبری سوکوی چرا چار جی والا لگروس تو ور کردے دا قرآن نا داس اشارات معلومی گی چه زر دا کاروائی شوی دا نبی علیہ السلام چه بادشاہی نا دا غسته نا غی مشروط نا دا غسته اگه تا اویلو دا دی غیر اللہ دا عبادت تردید پریدا نا جنه دل درکو مال درکو نا بادشاہی درکو نا غوی هر سبا دا پریدم خدا دا ایمان خبر نا پریدم دل تاکی غیر مشروط ورطوی چه تا وما سره بڑو کے دا فرق دے دا تے معلوم اشولا چھ پاغ زمانہ کے نیابت دا کافر ٹکو ابن عربی دیکھ لی چھ پپخا زمانہ کے دا سی ٹکو چھ دا کم سڑے چھو دے خو کافر ہو او دے دا غد پسے باچا کی گی دویو نمبر او دا والا ورکی نو دا صحیح ده. چا لیکلی دی چې دی مسلمان شوی هم دی نو د ده په لاس باندې انک الیوم لدینا مکین امین. قال اجعلنی علی خزائن الارض طلب د عهده. یوسف علیہ السلام ما مقرر کا علی خزائن الارض د ځمکه په خزانو باندې اسی عمر علیہ سراکه زما اراده ده خدمت خلکو کاتر روان زم کدی تر شیخ و رسیدو خزائن الارض مانا خزائن الاموال والطعام وزیر خوراک و وزیر خزانه میں کا دا سوال کړه دے دے زکه کړه دے چې نبی سره عادل خامخای نو گویا په عادلانه طریقې سره به پیسہ دا تقسیم کوم راشن به تقسیمو ما او د انصاف نه وکاره خلما. او مفسرین لکی چې هغه وخت کې خپل په مړه خېټه باندې خوراک نه کړه سنه چې دا کوم وګری دامې یریشي انی حفیظون زو یاد ساتون کے ما یاد لرون کے ما حفاظت کون کے ما علیم و پوئے ما سامانت چرا سا رکھے رے نو حفاظت براغے زکو ما او باللہ چی پجبم پوئے گم کنا داغو بخلق راضی سوک بیو جبو بی سوک ببل جبو بی اپا خیٹا ولازنی چی کاروان دے نظر پا خبر بانیم پوئے گم او بل دار آپ چی صاحب کتابم گران دے کنا کلکویٹر کو پاگا دمانا کنو دیلم خمد ادار مازغ پکار دی دا حساب کتاب ز کولیشم په جب ز پوېګم امانت کې خیانت نکوما اسم جتا سو یو اوردر اکوي نتا سو مهربانيو کې وزیر خوراک او وزیر خزانه چې مې جوړ کې نو ډېره زیات خبره وای انی حفیظ علیم یو مسله معلوم شو چې کله ضرورتي قاضی ابو یعلا لیکلی دی تفسیر ابن کثیر ته نقل کړی دی په دې ځای کې فی قصه یوسف دلاله په دې قصه کې دا دلالت ته یجوز للانسان ان یصف نفسه بالفضل کله کله انسان ته دې اجازه شته چې خپل غروال ذکر کړي چې چاته پته ني ليس من المحظور دا ممنوع ندي د ضرورت په وخت خپل خدمات ذکر کړي دا کړي دا کړي دا کړي دا مقصد دې پای کې ترغیب وي خلکو ته نو ټیک دا خبره صحیح ده خپل ځان تعریف کړي نو کول شي انی حفیظ علیم مودودی صاحب اغوی دار ڈکٹیٹرشپ مطالبه وا ڈکٹیٹرشپ دیکھ نو دیکھ اغه په دو چې په میرا رضا برابر هم بل سوګدا کار نشو کولای نه نه حفیظ علیم دا عہده چې کم دې ناغا مال په خپل باندې راکا ضرورت په وخت تعریف نبیم کړه دی دیوی دې کنه نبی علیہ السلام انا ابن الذبیحین او دا نکنو می غستره انا النبیو لا کذیبو انا ابن عبد المطلب عبد الله ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ یو موقع کې ویلو والله علی رضی اللہ تعالی عنہ دوړو ویل چې خدای علی صاحب قول مخ کې علی صاحب دا ویلو والله ما من آیت الا وانا اعلم ابي ليل نزلت ام بنهار ار آیت بارک دا ماته پته رجل شپې نازل شوې ده کده ورځي او عبد الله ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ دا ویل دي لو اعلم احدا کما تچته یو عالم معلوم شج کتاب الله ماهر او سپیشلیست ته نظم او خبال تاول رسیدلی زرار چانه خپویګم در فلا تزکو او مزکم نه خلاف نه ته ضرورت په خیره کول شي خدا ز نشه کول یو گنگړې پر اسم لکه یو تن دې غیر مکلذینو کله ذاکر شاه او کله شاه صاحب ذاکر او کله سو کله سو اوس غل غلشه و دې ځکه خبره ختمه شو بلې غسترې مشیر غسترې اوس داغي ناغه به هر وخت اخبار کې دا مضمون ورکړو زمانه وزیر جوړ کړي زمانه وزیر جوړ کړي او حالدار چې بخاری مشری بخاری روایت کې یوازې رب العالمین خو ناراضي دا پکې مراد چې مشری مغواړه انی حفیظ علیم وکذالک ام دکشان مکن علی یوسف فی الارض ما زیور کو یوسف علیہ السلام لا یواز یوسف لا فی الارض پر از مکہ کی رزلیخی کورے پریخو نو طول طول بسر مولا ورکو تلگ قربانیو کا دین دا پارا اللہ بدر دیر صدر کی لگ امتحان کو پکی راضی ضرب ہے نا گواڑے کلو نو پکی راضی چھ فراست و امانت و دیانت تخکارشی یتبوؤ منہ حیث یشاء ینزل حیث ارادہ اسے دل و پدے کے کم دے چیڑ گختلا نسی و براہمت نام نشا علت رسومنگا براہمت نا خپل رحمت دنیاوی رحمت ما او نبوت ما من نشا اگا چاہتا چی دمونگا خوخشی فلا ردی و اجر المحسنین او منگا نبربادو سواب دنیکی کون کو او دیکھو دیرنے کو زکا جی پتا غورس کچھ ارت ہوتا ملاوی دلو ناگا ڈوڑے نا دا قوڑا لینا پا مارا بانے دیر لگا ڈوڑے بے قوڑا دا مفسرین ٹول لکی فلا اجر الاخرت خیرون دا محسنین دا پارا مرتبہ او خامقا اجر دا آخرت غرد للذین آمنو دا پارا دا غجا چیمانی راوڑے دے وکانو یتقون او دی زان بچ کی دا کفر اور شرک نام کامیاب شو باچا شو یوسف علیہ السلام دا کوین اور رسید او باچائی و تمیلو شولا اس دا سرفرازے پا زمانہ کے دا کامیابے پا زمانہ کے امتحانات نور شروع شو پا بلا غاڑا امتحانو وبلوناهم بالحسنات والسيئات مشکل ترین پر چرا ڈیرا گرانا سو نہ ڈیرا مد پس رونا راضی لارا گانا تے پی جنی اگی نہ پی جنی او ال نوی خبر اوری او خاموش تے دا ڈیر لو امتحان دے وجا اخوۃ یوسف اور اغل لو رونا دے یوسف علیہ السلام اول دے امتحان تو گورے چھے رو رے راغلے دے رو را رنگا چھے دے خسڑے پہ تکلیف کے خپائی او خلق ہوئی وی لاس چھے مات چھینو گاڑی لرازی رو رم رو ری سخت پہ راغلے دا رونا لالاگان راغلے دی دویم امتحان لکہ دے امتحان کے اجزا فدخلو علی داخل شو پہ دبان دے آسے کدلرنے لیدل نوم بلا سا خبر ہو خواک وزر ناس تھی درے ما خبران فعرفهما ناغا دی او پی جندل یوسف علیہ السلام او پی جندل جدا ملا لاغان دی وهم له منکرون او دی اغلرا ناشنا گنون کیو وین پی جندل ولی ون پی جندل وجہ داوا چی دی خود او کال پو عمر کری کوئی تا وردولو دیر معشومو او سے دیر پا غٹوالی کیو لی دو او بلدہ چی دی خواب و خیال کی دانا وجہ باچا باتے رجوڑ شوی او دا انسان وجود بدلی گی را بدلی گی الک یو شانی او بیا چې لک ډیرو مرتیر چې نداغا غا مخ بدلی گی خلق ډیر در نشی پیجندلی احوالو کې تغیر راځي او دیو تا یقین نو چې دا سے مرتبہ بدتا ملاوی گی ناغا خولی دلو او بے پیجندلو معرفہ ارے بلے غاڑی تا نکیرا ندو تاو بیلو چې سنگ را گری ہے دیر جی خراب حالات تی کات را گل دے او راشن پسی را غلیو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام حکم ورکو چې د دې کسانو د پاره د سامان برابر شي بارونه ولو تره وتړې چویس هغه وتړې شو وته سو کسان یې ویجمغه خو لستنه را غلیو وی خلصتنه دې کلو شو وی تاسو ته یې سونا کسانو نوته خبرو خبرو کې ویل دي چې زموږ یو ورو خو هغه شرم خوړل دي هغه ته یوسف علیه السلام ته او بل رور دی هغه ډېر اسکر ورې ولې یادو بنیامین اگر پلار ډېر خوښ دی کونجې ولا ور کړی اگر جی یې نو بس موږ هغه پرې خو د مهرباني بکې راشن ور هغه مرا کې موږ یې نشو راوسته یوسف علیه السلام ورته ویلو چه گوریو خبر ادا دا مانے بدل راشن در کما خبر دل بیرا والے او کدی ورانو استن ما تو پتو لگی جد پد روغاں سیوا غلا وڑی دا بی تاسو لم ندر کما مخام خوا آغا بد روڑ چی تاسو وائے کنا آغا میرا نی آنا سکا چه غدل راغلی چل چل کے غفتا چی سکر رو روی نما ولما جادهم بجازهم او کل چی تیار کرل دیلا سامان ددیم اس دو یوسف علیہ السلام طریقے تک ہو رہا اول ترغیب بیار ترہیب او سر ایلے پدے کیوں دی وے ویلا ایتونی بیخل لکم من ابیکم راول اخپل رور چرا دے بیا لکم چستاسو دے من ابیکم دا پلار دا طرفنا ناسکا رور سوال لازی ابن جوزی سوال کرے دے تیره دا خو یک نشد دو شد یوسف علیہ السلام خو نکی یو خپل جدار باچار زرد خطولی کی کنواتا چیز جوان دیم چه خفکی گی نو جاڑی نا ادویم دا یو پده بانو دا دویم امرا واری تونی بیخل لکم من نبیکم نپلار خو بیدر زیاد خفیلا دی سکی ندا ابتلاو او دوچن خوشحالی یعقوب علیہ السلام لے ورکولا او سی چی کردی جی دا اللہ پا حکم کردی چی البناوی ترغیب راوالی اخفض رور چی ستاسو دے من نبیکم ستاسو دا پلار دا طرف نام اولا الہ الا ترونا آئے تاسو نگو رہے انیو فیل کیلا چیزا پورا ورکو ما راشن ار یوتن لا وانا خیر المنزلین و از دیر خود من مستیا کون کنیم گورا تاسو میں شاہی میمان خانہ کے گسٹ ہاؤس چی ورتوی پاگے کے تاسو وردن نکڑلے نچے کلا دیت راغ للے یو عزت میں دلو کو دما خبر ابو منے دیتوی ترغیبو دادا خیر وعیدو اول وعدو وس وعیدو مکه ترغیب او ترهیب فایل لم تاتونی به کتا سو غا ما تا نراوله دوباره کرا دے کنا اوغه پکینی فلا کیل لکم عندي نبیه سناپ استاد ر پار ما سه مطلقن زو پدی باندې پوشه مجه دروغ جن ی او په دروغ اور رضیات غلا هغه وخت دا نو بس دا به سزا ای چې پدویم دل بتا سو لاړو صدر کوم نا ولا تقربون وما تنزدم مراده قالوا رونا وسروادكي هر دمغه خو جی پاغه وس نه چدیږي مطالبه کول شو په چل ول باندې غواړو دا خو کنه چل والا کسانه شیخ چلی چوته وی چل ولی نوراوي دو په چل ول به رپلار نه غواړو کرے کنه ډیره پر نور داغه مرزي د موږ درخواست وکونو خاصه په الحال له زردا وای درته وایو چې ستا مطالبه پوره کو وقالوا ويلهم ويدي سنراودو عنه اباه فچل ول به واړو د خپل پلار نام از همون له نه راکی چل ول مونږ عادت یو دا دل وی بیاو کو یودن په خوا کړه دي وین نال فایلون او خامہ خامونږه راکار کون کیو تن صحت په جامه کې به وکو د حفاظت په جامه کې به وکو چل بکونو خبس رسخت شو دیلے بارونا برابر کرل اخان روان شو دوہی لے شوے حلا ترونا ڈنبنے وعدو اللہم تاتونی ترہیب دویما دریما وقال آل فتیانی اوے ویلاغ اخفلو خدمتگارو نوکرانو تام اغیسر خبر اکڑا نوکر با زوان ساتے فتیان زکوی اس بودا کس تا نوکر کڑے دے رے نا بس آلنڈی کی کتالا بکار کی چھٹک سڑے ساتا چھتالا خدمت کی فقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم كيغره بضاعتهم د دي ادا کړي شوی قیمتو د دي چې کوم پنګرا او د سرا وړي دي في رحالهم د دي په سامانونو کې په دي سامان کې غنم چې ولا برابر وای نه دنه پکې ولا د پیسې م کې دي خو سره وکي اغي وسرا وړي نو مفسرین وې سپینې را وړو سوکسیادی سوکسیادی خو ارس سمانه چی راوڑی دی کنا نداوه تا واپس که ولی واپس که تکر رو من تفضلن رونه دی کنا اکور تا غلزی زیم دایر و سرم داسه نجا پا زیم دل دی رازی خو پیسی نی نبیا با دی راتلی نشی نجا پیسی و تا ملوشی دره مدا چی و تا پتو لگی چی را باچارا سر دون خکی کنا نمونگولا یو علک نشی راوستلی اگه بارتا مخامکو کنا چی هم دک غدا دا غلم اونگا وڑی دا لعلهم یعرفونا تذیر پارا چی دیئے او پیجنی ایزن قلبو الالیم کلچ واپس شیخ پلو کورونو تا لعلهم یرجعون دا دیر پارا چی دی واپس شید دی احسان دا وجی خاصی نرازی نو دا احسان دا وجی خبراشی کنا که پیسی و سرنی نو پیسی اومن دی بوی چی مامو تا بیادی مو تا پیسی خدا تا ملو شوی ام لور دا کورا ام زم دا کورا ام قرآن منس کے خبر اب پری خودل بس کڑے بار شو روان شو رو رسیدل کورتا رو رسیدل فلما رجعو الی ابیہم کلچ دی واپس شو خپل پلار تا تمہید جوڑی کا ندا خوڑے رو خیاران خلق دی اول تمہید اور رستو بیا خبر اول نورتوی یر دا بردس باچاو دا دے باچا خواڑو منگا نولی دلے کدا ستا پرے بچو کی اوتن و پا منگ کی اوتن باچا شو ندا منگ بے دون عزت نو کڑے چھ دے سڑی دا منگا سون عزتو کو قالو ورته ویلو یا ابانا اے زمونږ پلارا منع من الکیل فیصله د منع وکړې شو زمونږ لپاره د مطلقن کیلو د ناپ دیرا تویر دی فلا کیر لکم عندی کچت مونگ بنی آمین بونت کنا نبیار علا سن را کی آئندہ غل مشروط دد پا بوتلو شوا اس مطالبہ را تمہید نرستو فارس المانا خانا اولے گا مونگ سر اخفل رور دادا مونگ رور دے اگرچہ میرا نہیں دے مونگ تر اخفل سکر رور گنتا کی گورو نکتلو مونگ بار آشن روڑو او زړه خبره خو په دړه د غوړې مونږه حفاظت کې روستو نه ویل چانه دا مخکنی هم حفاظت کړی دی او ردبه هم حفاظت کو وإنا له لحافظون او مونږه خامخار دې حفاظت کوونکی یو جواب ولور کی چیر پتا ته کوم اعتبار نشتا زکات یو دل تاسو دا ویلو وإنا له لحافظون دک شان خبره هم کړو او بیا شی وران دې المؤمن لا یلدغ من جحر واحد مرتين مومن دیو سوڑی ندودلا مارو رلم والا ٹک نور کی پیو موگی بانی دودلا سوک ٹکر نور کی بیا بلی دل ویخی المومن لا یخدعو ولا یخدعو نچالا دوکا ور کی رچا دوکا خوری نبس ماسر ہوں جیسے کڑی دی پا حافظون کے اپیزانو تاسو خوڑی رکھولی پازت کڑی دی تاسو تا خوڑا والا کوم نا قالا ویوت یعقوب علیہ السلام حل پا مانا دا مام یا حل استفامیہ استفامی یشی نہ تپوستے یار دب تاسو باندې اعتبار وکم حل امنکم علیہ زو پتا سو اعتبار نہ کوما پتا سو می اعتبار نشتا آیا اعتبار وکم پتا سو دد مبارکی الا کما منتکم لک سنگچ می اعتبار کړو پتا سو الا اخیر دد سکر اور مبارک من قبل لدین مخکی می اعتبار کړو کنا پتا سو اعتبار نو کوم زیم جواب فالله خیر حافظا لحافظون حافظ اللہ علیہ بس تا سنے فالله خیر حافظا پس یقینا اللہ پس اللہ خیر حافظا ڈر غرا حفاظت کو ان کے رے کزو ہے ماتو ہے نیس نکی گیا کا بکی کی چل لے او غاڑی وہ ارحم الراحمین دے ڈر خر ہم کو ان کے رے درہم کو ان کو نام دا خواہ سے خبر ہوش ہوئے لگ دمش ہوتے ہوئے چڑر خبا چاؤ ادھیرا تویر چبیارا دے گا نا سڑے براوالے اس بیا اور پاس ہی دلو او خپل غوند اس پڑی ولما فتحو متاعهم کلچ دی پرانستری خپل بوجے متاعهم غوندی اوعیت الطعام زاد المسیر ہوئی وجدو بداعتهم بیوندو بداعتهم خپلا پنگا خپل قیمت چسی دان سر اوڑو ورس چو ردت الیہم واپس کرشو دیتا قالو دی ورطوی آبانا ایزا منگا پلارا ما نبغی منگا نور سغواڑو دا بادشاہ عزتو تفسیر جلالین ما نبغی من اکرام ملو ملکی دیر عزت ارالو کو ما نبغی زی مانا دارا منگستانا نور پیسے نغواڑو پیسے اشتا بابا پیسے مرا کوا خو او لے گا حلک راس رکا چی غلر اوڑو ما نبغی منگ نور سغواڑو رندخ دینا سغواڑی دوستر کے سلور غواڑی منگ ہم دکا غلر غواڑو اب ایسی رات ملو شوے حاضی بذاتنا دادا منگا آغا پنگا دا ردت الینا چرا واپس کرے شوا منگتا دیر شفیق بادشاہ دے دیر مینے راس رکڑے دا اس سمجھ سالا دا چھتا پیسے ہو لے گلے اوتن لستا دوست خاصا چھ چینی رو لے گا دا پیسی ری نچہ اگا کل چینے بورے را لے گلا نا پہے کے والا پیسے پا منس کی خیری نا تبے والا واپس اڑے ہو کنا پہ اڑے نو مسئلہ دار ہے جتا با گورے کدے یرشوی کنا پا خطایے تیرا غلی بیا خو بیوتا واپس کہے اکا پا دے پوئے یقیناً چیرہ علامات دا سے دیر دی غالب ہو چی دے ما ترا واپس کہے جب انسا دا نا پیسے نالو نا بیاس تارا پارے ٹک دی تلتے وطا دو یوسف علیہ السلام کو یر نی دی کنا قصدن اکرامن تفضلن وطا پیسے واپس کری دی و نمیرو آل انام غلب روڑو خپل آل لا نمیرو میرے تجیزی و غلب پھائے کے پیدا کیوگی دا غلب روڑو و نحفظو و خانا بیاو یقو تویچ تاس حفاظت پرے دے خودیویچ نا مونگ بعد اخفض رور بنیامین حفاظت کو و نزدادو کہل بعیر و مونگ بعد سیوائی روڑو ناپ دے یو اوخو زکا چی یو تن لبا دا اوخ دا بوج مطابق چا سونه وڑی شی اگا امرا غلا ورکولی که دلا ذالکا کیلن یسیر دا غلاون چی راوڑی دا دا ناپ تی دیر لگا ضرب ختم شی منگ پی دیر جو کنا تبر گن لے پڑو وطنی ٹنگی گی کچھ گوری نختمی گی بلا دا ذالکا کیلن یسیر دا دا پوجه سر بارا تا غلا آسان شی روڑ لگا اچھا دے غخت رے کنا چی دے غخت رے ادیوی نے نوئی بچ رازے ستا دے پکے اول نمبر دے لینڈ کے منود ریگو قال لن ارسلہو ماکوم ہوئی وقت یعقوب علیہ السلام ہرگزو زو نپر ایک دم دیر تاسو سرام انکار خونشتا زی خوب زی کو لیکن دا مینہ دا سے نپر ایک دم دو شعبے دو کارونا دے یعقوب علیہ السلام اول حتی تو تونے او دویم توکل علی اللہ حتی تو تونے تردے پورے چراکے مالا موسقن پورا پخوا دا پا قسم سرا من اللہ دا اللہ دا طرف نام قسم برا تقرے دے دے چیزا مون دے رہا اللہ پا ذات قسمی چی یا با ٹول نرازو آیا با ٹول درازو دا نما نما چی نور راشے ادیران لڑشی لطاتن ننی بی دا بیان دے موسقو خواب خوابا تاثر آوالے دا بچے مالا اللہ یحاط بکم مگر کو را گیر کڑے شوے تاثر ٹول نو مجبوری بھئی خدا بنی چی یواز دے پاتے کی ٹول کا نرا دے نمرا دے فلما آتاو موسی قوم کل چی دی یعقوب علیہ السلام لخپلا خپل قسم پیش کو آتاو ورے کدلا خپلا خپلا وادا ندویم خبر توکل علی اللہ قال اللہ علی ما نقول وکیل وی ویل چی اللہ پاغی چی منگے وایو وکیل گوارے اللہ گوارے پدے قرار دادا استام بانے گوارے دیو گوارے راوالے رال لمی دیر درمن خوک دے پخانے وقال یا بنی یا تدبیر یعقوبیا زامن لیگی او دامنے پکی دالکم دے نو تدبیر و تخی چیسے نا چی دا نظر اشے وقال یا بنی یا ویویل ایدما بچو لا تدخلو من باب واحدو ما داخلے گئے ریو دروازے نا پخا زمانا کی با دیو کلی دیر دروازے وی او پاک دروازو بخلق ورننا و تو سم دا گڑے گڑی کا پورا چرے والله لموس بھئی او کنا مخکو پاک دروازے وی دا سو وردننا کی دبا اگے تب فصیل وی لکے دو سور البلد بوتا وی لکے دو او بیا با خوا دروازے وی نو کسم کسم زیب زیب دروازے وی نو ٹول و پیو دروازہ نزے لا تدخلو مداخلے گئے ریو دروازے نا وادخلو من ابواب متفرقا او داخل شیر دروازو مختلفو نام یو خودی تو گورا کنا چه دروغ پلار تو بیدی دی کنا زده دا پلار خپا کرده دی وعد خلافی کرده دا ماشوم پاک اغا سر بیرحمه والا معاملی کرده دی یوسف علیہ السلام سر او گناه دا قتل بلکه داغی منصوبه اغا جوڑی شوی دی او خپل رور خرس کرده دی پیسی اغسط دی ابیا ورط دا پلار دی وی چکچی دا تعلق نکٹ کی او دا اصلاح فکر یہ کی دا سی تم کو کنا بس چی الگ پکڑاو کوک شی کنا نا پلار وی چک قسم دے کب یا میں تا تر کار ہوئے بس نیوے ہم دتا نو ما زد کڑے دے الگ دے غلطی باتی شوی چی تا یوزا لیڈو جلن دا او نڑ لکنا یا بلی او کار او نکو دویم سا مولت ورکا دریم ورکڑ ام بھی چانس کے خمرہ نہیں چکنا وګور یعقوب علیہ السلام ته دا چل کی ادا ولوی چې په مختلفو دروازو راځي یو د دفتر ته مت د پاره چې تاسو ټول د باډه هم ډېر مزیدار دي ماشا الله او ټول په یړ باندې په دروازه وردن نشي د مصر خلک به وی چې دا دنګ دنګ ځان مضبوط راځي دا غل خور نه دی خلا دا کړلا هغه بل دلم پیرا کړي و ادا دل بیا پیرا وکړلا حدیث کتاب ز زکسونه وي زمو خبره به وزیرین دام کی چې اصله چې د نظر شي نظر حق دے دا کو بالکل صحیح مسئلہ دا العین حق نظر حکم دے نظر پڑکم دے نظر چڑکم دے دا خبر خو صحیح دا خو لیکن دا دے دا بچ کے دو دا پارا چا کم تدبیرون دی جو کڑی دی دا غلط تی کور دے جوڑ کو ولولا اذ دخلت جنتک قلتا ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ دا ہوا یولی کا صحیح دا نخکرے پہ لٹکڑے دے چھے خلق اول خکر تا گوری چې دا نظر نه شي. پوخا با زمونږ هم یادې چواړو اوس یې خو بس کړی دي. دا بوساړې چې بیا برابر کړی بوساړې سر بیا وتړه که نه نو د سپیکا پاره بیا پکې لټه کړله. دا د دې لپاره چې د نظر نه شي. دا طریقه یې غلطه را چې ما ته کټوې دی یخې را گنگڑے رے وطا الگ تا چولے رے بلے سے چل کر دے دا طریقے رے غلطی ری دا طریقہ رے ہم غلط را چھ سپیلنی لوگی کے سیر سپیلنی وطا لوگے کے چاہ نظر بعد و نظر لگولی وینا دا طریقہ غلط را. ہاں سنگا چھ دا کوشش کے چھ دا خراب خوراک نظان بچ کے چھ صحت پہ خراب نشی نو دا چھ دا صحیح دے چھ نظر لگی و طریقہ غلط آ رہا پدے کے دانش تھا چھ خورے بھائی او مرچکی بھائی نظر مات مات مات دس پینستر گو رس سرستر گو رشنستر گو رخڑستر گو کاغذ جڑستر گی نبیا اور اپلانو اور اپلانو دا چم اور گاونڈ ہر سوکھ چی ہو نظر مات مات مات اب یہ خورے چکم دے نو تا اور توا چوئے نگرا سے بھی رشی اور کوچا تے جوڑ سی گورا کا ندا در ندا رکڑے تا اسی خورے واچوا دا غیر رہتو لکمت کے مسئلہ دا میفزے کے مسئلہ دا پا دیکھ خاصیت دارے جی دا سی کوچا باتی جوڑی گی دم پہ ما چوا ندا پاکی نشتا دا کاروائی جی کم دینے سی ندا دعا گانے غوارا او طریقے خولے رہ چی اگا کس تا ہوا ہے چی او دا سوکا او دا اگا کمی او بچی اگا پا زان بانے واچوا دا پاکی مشتر یو تن پہ نیر کے لامبلو دا پیغمبر دمانا کے او بل تن پہ نظرو لگے دوی سونا خکولی سرمن دیرا رڑی تینا خشو پہو پہو یہو کھو نو دائے پوجی سراغانا آجوڑا شا نبی علیہ السلام تے ہوگی نم دکا طریقے و تا خولے وچے دا تا ہوا ہے چا او دا سوکا او لدے کمی عبودی اگر پہ دبا نواچی نو دا طریقہ ٹک دا تو آگان غوارا نظرم حق دے او پڑکم دے چڑکم دے اوخ کٹوے تا رسی دا صحیح دا خو طریقے ٹک جوڑے کا اسلامی طریقے ندل تا بھائی کوچا و نگر دی اور دا پیلنی بہت سری دکاندار لبرا شی دا سی دا سی بکی اب والا پیسے اور کی چی دا نظر نشی دا گا پیسے والا مورکو دا گا طریقہ ٹک نرا. ہاں اس پیلنی کا دے لکے دا شے پکشتا لگے سپائی راولی اگا وگم ختمی گی. ہاں زان لما سالہ دا خدا چې د دې د نظر سره سره کنیکشن لګېدل دي نه دا پکې نشته. وما اغنیان کو من الله من شه دغه ته خو ویل کېږي تدبیر لیکن تقدیر خو به دا ماتا تل اسباب ظاهری خبره ده زنه شملر کول استاد نه د الله را عذاب نه ایس د نفع د نقصان مالک نه ما تدبیر کو نه د بندا تقدیر کو نه خندا دا خو د ما تدبیر د نور باغ کېږي چې رب غواړي زکا چه ان الحکمو اللہ للہ ایم ندا پی سلام اگر دا اللہ حکم تشریعی و تکوینی دا اللہ چلی گی دا یعقوب علیہ السلام اموئی ندا یوسف علیہ السلام اموئی دا پلار دزوی یو خبر دا ان الحکمو اللہ للہ حلی توکل توی کیو اللہ بانی ما دان سپار لدے و پدے اللہ دی توکلو کی توکلیان ولما دخلو من حیث امرهم ابوهم تقدیر ربانی تتدبیر نرستو کل چی دی ور داخلی شو فدا سی طریقہ امرهم ابوهم چی پلار ورطا سنگو کم ور کڑو جدا جدا شو دوا پیو دو دری پا بلو ما کان یغنی عنو من اللہ من شین نفد تصرف دا یعقوب علیہ السلام والسلام نا نو یعقوب علیہ السلام چی لرکڑے ویر دینا دا اللہ را طرف نا اس مصیبت الا حاجتا فی نفس یعقوب قضا مگر دا یو شفقتو دا صرف د پلار علیکم شفقه مفسرین لکی دا یو شفقتو دا یو خیال او اجتو دا اسباب دلان دی فی نفس یعقوب حضرت یعقوب علیہ السلام کی قضا چاغه کار کو تر سره کو و انه لزو علم ذ مثلا نفد علم غیب د یعقوب علیہ السلام نا دل دا علم ما ور کړو ذاتی علم د غیب وسره نو یقینا و دې خاون د علم لما د هغه وجه علتو علمنا او چدت ما خولو صرف دون علم و تو چه سونا میں و تا خولو ولیکن اکثر الناس لا یعلمون دے زویم ویلو چه اکثر خلق نہ پوئیگی لارم وی لیکن اکثر د خلکو نه نه پويږي نه يعقوب عليه الصلاه والسلام ته غيب دان وای او اخر زمان اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون يوسف عليه الصلاة والسلام باندي ډېر امتحانات راغلي وو زنه هغه امتحانات وو چې هغه د کامیابی او د بادشاہ نه مخ کې وو او بعد یې پکې هغه وو چې هغه د بادشاہ د ملاوېدو نه رستو پاغے امتحاناتو کی یو امتحان یہ مخیدا ذکر کڑے دے شرون راغلی دی او د پی جندری دی او غین دی پی جندری او بیعتنا اغا خپل رور غخت رے نو دی یو ذل تلی دی پدویم ذلوانے مصر ترازی ولما دخلو علی یوسفا دویم کرت راتلل لی دا دیغو لس کسانو او دامنه یو لس شو بنیامین سرا نچه کلا دیور داخل دل و نمونو تا پوسو نکی دل و نداریو نه تا پوس کو نده نوی نه چه تا پوسو کو چه مسمک ابن جوزی رکی ندو تاوی دمانم بنیامین ده بے ورطا ویل چستار مور سنم دے نمی وطا آغست دے یوسف علیہ السلام و سلام پہ جندل دے او بے رد سر معانقہ کڑی دا زان لکڑی دے جدا کڑی دے سوک داوی چی دیلے کمرے و کوٹی دا سی ورکڑی وی چی پائے کے بدوطن او سیدل دا دوطن و کمرے ورکڑ لان دا خو لس یو طرف تا سکرونو دو دو شو ادا بل پک یوازی شو ندته اویل چیز دقا یوازی کمره که ووسا ندغا وقتی ورتدان خکارا کرده ده دید وار دا سلار آغل دا چه تا با نپریدو دلتا و پاتکو تا نپس چل باند بیارا بنیامین پاتکی گی ولما دخلو ولا یوسفان کله چې داخل شو دارونا په یوسف علیه السلام باندې په دویم ځل آوا الی اخا جوخ کو د خپل ځان سره خپل سکر ور قالا وی ویل ورتا تسلی ورکی انی انا اخوک زستا خپل سکر ور یم فلا تبتئس مخفکیگا بما کانوا یعملون پای کارونو چې دی کوي اغا کوي سو نا بل غرستوم راشي ما فعلتم بيوسف و اخيه اذ انتم جاهلون شرور سرهم ډېر ناساز کړی دي وه وتا الله رب العزت را لګلې و فلما جهادهم بجازهم دتوي تدبير يوسفي